حضور یہ ارشاد فرمائیے، ایک طالب العلم کا بیان ہے کہ جب ہم شروع شروع میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت ہمارا ذہن عبادت کی طرف کافی زیادہ تھا، ہم جماعتوں کی پابندی بھی کر لیا کرتے تھے، سنجیدگی بھی کافی تھی، مگر جو جو ہم پڑھتے گئے ویسے ویسے عبادت کا ذوق و شوق کم ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ اب وہ ذوق و شوق کی کیفیت نہ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ بزرگوں کا مقولہ ہے، استقامت کرامت پر پھونکے لگتی ہے اور وقت کے ساتھ خیالات بدل چلے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف جامعات یا مدارس کے طلباء کے ویوز نہیں ہیں، یہ تو عام سب بھائیوں کے ویوز ہوتے ہیں کہ ہم جب پہلے آئے تھے تو دعا میں بڑی دقت آتی تھی اور اب نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی شیطان، کہ شیطان جو ہے وہ استقامت نہیں لینے دیتا، ورغلاتا رہتا ہے، نفسیات کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ شروع میں بڑا جذبہ ہوتا آدمی کو اور بعد میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ تو شروع سے ہی چلا رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بار یہ کیفیت طاری ہوئی اور آپ جذبات تأثر سے مغلوب ہو کر، خائف ہو کر، وہ بھی ان کا خوف خدا تھا، تو وہ فرمانے لگے، حنزلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گزرے تو حنزلہ منافق ہو گیا، فرمانے لگے نہیں، حنزلہ منافق نہیں ہوا۔ اس طرح فاروق اعظم، مختلف صحابہ سے گزرے، سب کہتے تھے حنزلہ منافق نہیں ہوا۔ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا حال زار بیان کیا اور عرض کیا کہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن کر ہم پر بڑا اثر ہوتا ہے، رقت بھی طاری ہوتی ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے، بہت یعنی کہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ کیفیات جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں۔ تو میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم پچھلی حالت پر رہتے جو کیفیت گویا میرے پاس تمہاری ہوتی ہے، وہی کیفیت ہر وقت ہو تو راستوں میں تم سے فرشتے ملاقات کرتے۔ تو اب یہ کہ یہ کیفیات نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تلاوت کرتے ہوئے کسی کو روتا دیکھا تو فرمایا کہ شروع شروع میں بھی اسی طرح روتا تھا، لیکن وہ ان کی عاجزی تھی، فرمایا کہ اب ہمارے دل سخت ہو گئے، وہ عاجزی کے طور پہ آپ نے فرمایا۔ تو ایک سی کیفیت رہنا یہ ضروری نہیں ہے اور اس میں کوئی مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عمل ترک نہ کریں۔ پہلے دعا میں رونا آتا تھا تو ہم دعا مانگتے تھے، اب رونا نہیں آتا تو دعا ترک کر دیں تو یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ دعا ترک نہ کی جائے۔ ذکر و اذکار میں پہلے دن لگتا تھا، اب نہیں لگتا تو اب چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، اپنا عمل مسلسل رکھے، دل لگے نہ لگے، خشوع و خضوع آئے نہ آئے، رقت طاری ہو نہ ہو، رونا آئے نہ آئے، اپنا عمل ختم نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے آنسو ہی قبول ہو جائیں، پڑھنا بھی تو قبول ہے انشاءاللہ، دعا تو قبول ہی قبول ہے، چاہے رو کر کرے چاہے بغیر روئے کرے۔ تو یہ قلب جو ہے یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، قلب جو ہے اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا ہے، اس میں انقلاب آتا ہے، تبدیلیاں آتی رہتی، بدلتا رہتا ہے۔ دیکھ، حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی کہ انسان کا دل، انسان کے دل کی مثال ایسی ہے، اس پرندے کو اس پر کسی مثال ہے کہ جو میدان میں پڑا ہو اور ہوا اس کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتی رہے۔ تو اسی طرح انسان کا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ایک جیسے احساسات اور ایک طرح کی کیفیات نہیں رہتی۔ تو اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب،